slår deg vilt at noe er galt. Som om tiden plutselig stanser når du merker noe unormalt. Og du skjerper alle sanser. Jeg er på vei. Jeg er på vei. Selv om ingenting ennå har skjedd, kryper du sammen, blir liten og redd. Jeg er på vei. Her ser du meg i all min prakt. Bøy deg i støv. Jeg er alltid på jakt etter rikdom og ære, penger og makt. Bøy deg i støv. Når du famler rundt som døv og blind, og du frykter alt kan hende. Jeg er på vei. Jeg er på vei. Jeg kan love deg lønn som fortjent. Flykter du fra meg, snart er det for sent. Jeg er på vei. Jeg er alltid på jakt etter rikdom og ære, penger og makt. Bøy deg i støvet for den mektige magakong. Han er den kjølige vinden fra nord som smyger seg inn der du bor. Han vet hvor du er og følger din spor. Han er nærmere enn du tror. Her ser du meg i all min prakt. Bøy deg i støvet. Jeg er alltid på jakt etter rikdom og ære, penger og makt. Bøy deg i støvet for den mer. Guttungen kan ikke være langt unna Magakan. Når jeg finner ham, min dronning, skal han få svi for at han har prøvd å lure meg, den mektige Magakan! Let overalt, soldater! Dersom han befinner seg her, må han ikke få slippe unna! Å, den tåpelige guttungen innbiller seg at han greier å flykte fra oss med diamanten! Pinky og Sunniva har ingen sjanse til å unnslippe. De blir oppdaget og reiser seg skjelvende mellom de to soldatene. Hvem er dere? Kom hit øyeblikkelig! Her er det noen som gjerne vil snakke med dere! Hva gjør dere her? Jeg er bare en fattig fisker. Dette er min kjæreste. Vi ble redde da vi hørte at dere kom. Det skjønner jeg godt. Kjenner dere noen til en guttunge som heter Marco? Jeg har aldri kjent noen med det navnet. Ikke jeg heller. Hvis dere ikke snakker sant... Kom, Sirikitt! Jeg vil ikke kaste bort mer tid på disse ynkelige skapningene. Guttungen må ikke få mer forsprang enn han allerede har! Magakan vinker med seg de to soldatene, og alle fire forsvinner inn i den tette jungelen. Pinky og Sunniva blir stående igjen alene. Jeg trodde min siste time var kommet. For en motbydelig gjeng! Ja, og du hørte hva de sa. Den onde Magakan er på jakt etter Marco, min lillebror. Vi er nødt til å finne han før de gjør det. Men han er jo ikke å se noe sted, Pinky. Hva skal vi gjøre? Han står antagelig og venter i en annen bukt. Kom, Sunniva. Vi må skynde oss å finne han. Pinky og Sunniva skyver ut robåten og ror utover i mørket. De har ikke mer enn forsvunnet bak nærmeste odde, da en liten gutt kommer løpende ut av jungelen. Han løper langs stranden med en liten sekk i hånden, mens han kikker engstelig rundt seg. Så stanser han, stikker hånden ned i sekken, og tar opp en fantastisk glinsende diamant. Den største og flotteste du kan tenke deg. Han holder den opp i to hender og ser beundrende på den. Her er det ikke trygt. Han putter diamanten fort tilbake i sekken og gjemmer sekken i vraket av Malenas gamle robåt i sanden. Gutten banker alt han orker på døren til Malenas hus. Etter en stund dukker hun opp i døråpningen. Hellige hottentott! Hvem er du og hvorfor lager du sånt spektakel? Jeg er Marco. Og er du en av kaptein Sabeltanns menn? Måtte dere komme midt på natta for å hente sønnene mine? Du tar feil! Jeg er ikke kommet for å hente noe som helst. Hvorfor i grønne heklefjell løper du rundt og banker på døren midt på svarte natta da? Fordi jeg er på flukt. På flukt? Fra hvem? Den onde fyrsten Maga Khan og hans giftige dronning Sirikit. Han soldat vil gjøre hva som helst for å få tag i meg. Maga Khan selv går aldri ut av junglen. Han liker seg best blant slanger og vampyrer. Tror du han gidder å bry seg om en liten døgnflue som deg? Ja, tenk, for har noe han ønsker seg mer enn alt annet på jord. Og hva er det? Jeg har den magiske diamant fra Palazzo Lama Rama. Nei, den historien kan du gå lenger inn i junglen med. Nei vel, så får du bare la være å tro meg da. Men vær så snill, la meg få lov til å sove her hos deg bare en natt. Jeg skulle ha møtt broren min her et sted på denne øya, men så dukket han ikke opp, så nå er jeg helt alene i denne verden. Ja, akkurat det med å være alene er jeg i stand til å forstå, Marco. Ja, ja. Du kan vel alltid få låne litt gulvplass i Malenas hus til det gryr av dag. Bor du helt alene her? Ja. Og noen ganger kan det bli litt ensomt. Selv om jeg prøver så godt jeg kan å være tøff og sterk. Hvorfor flytter du ikke bare til et annet sted? Nei, fordi dette er mitt drømmested, mitt Shangri-La. Mitt regnbueland. Men hvordan fant du fram her til? Ja, du spør mye, gutt. Å, jeg skal fortelle deg om mitt kjære regnbueland.